Je treft het met Irma Ladouce in de buurt. Irma Ladouce, zaterdagavond afwisselend live muziek, een bekende disco-show of de eigen discotheek. En zondagmiddag vanaf 4 uur het Irma Ladouce discobal. Met meer. Nog meer romantiek per kubieke centimeter. Officiële verliefdheidsverklaringen, belangrijke momenten in het leven van en de Irma Ladouce mini-enquête. Irma Ladouce discobal, iedere zondag vanaf 4 uur tot vlak voor de volgende dag. Je treft het met Irma Ladouce in de buurt.